Estatal ezberdinetako jendea elkartu da Urumeako uretan, egiten ari diren triskanta argi eta garbi zabaltzeko. Honezkero, dena dakigu, abiadura handiko trena eraikitzen ari direla Osinagan. Baiara iritsi da azken urte guzti hauetan amaikaldik salatu dugun makroproiektua. Garapenaren izenean, ingurumena lehen ez gain gehiago ondatuko du eta desarrollismoaren erokeria aurrera doa kosta da kosta. Haurena, Osinaga oso ingurutik indatzela gure dekien aurrean ikusi ahal izan dugu. Tamaina izugarrizko makina daude bertan. Ibai gainetik zeharkatu nahi dute bidea dutua eraikitzen. Hain zuzen, 1982 metrotakoa honek dakarren kaltearekin. Haurena errezago eraiki ahal izateko, Instalaciones Abaia delako enpresak Ibai zeharkatzen duen pasarela bat jartzeko baimena eskatu dio urra agentziari. Zubi berri hau, lehenagotik aurreikusia ez zegoena, makineria azkuna Ibaiaren alde batetik bestera garraiatzeko erabiliko lukete Osinagako horretan. Hortik barrena gizakatea abiatu da, eta makinaz betetako paisai ondatua ikusi ahal izan dute. Hau dena, Hernanitik pasako den HTaren lana zati bat besterik ez da. Azteazken honetan, Hernanitik garraga zatiaren lurte zabetzen tramitea gauzatu ziren udaletxean. Honi kontrako jarrera erakusteko amarnaka lagun bildu ziren udaletxe parean. 20 urte baino gehiago darama borreka honek, eta asko izan dira honen arira egindako aldarrikapen eta ekintzak. Azken aldian, HTaren aurkako mugimenduak ezagutik jaso duen errepresioa zorrotza eta bortitza izan da. Poliziaren indarkeriaz gain, epaiketa errepresiboen bidez, kartzela esaerak, isune ekonomiko sinestezinak, HTaren aurkako borroka agondu nahi dute. Orain dela egun batzuk, 2008ko abuztuaren 3an burutuko abiadura handiko trenaren aurkako ekintzan parte hartutako 11 pertsona epaitu zituzten Donostian. Epai honetaz gain, beste hainbat kasu daude, non fiskalak non kanpoko eskaerak egin dituen. Hor nagin dira gira, 2010ean itsasumoko meategietan egindako ekintza eta duela hilabete gutxi Jolanda Martinari oparitako tartakara jasotako 4 eta 6 urte arteko zigor eskaerak. Guzti honen aurrean epaituak izan diren guztien ikartasuna adierazten diegu. Baina HTA ez da Urumea Baiara kaltetzen ari den gai bakarra. Hortxe ditugu errepideak, industria elektriko eta kimikoa, papelera, eta horrela etxe ikusera izan dugu landarera gerturatzen ari ginen bitartean. Dagoeneko lurra, airea eta gura kutatuta ditugu eta orain ere kalte handiagoak eragingo dituzten proiektua gaude. Solaretako goi petxioko linaren zuezazio elektrikoak adibidez. Laure mila goltzeko argindarra banatuko du. Atxeteak beharko duen argindar kopura handia azetuko badu. Hau guztiak bertan bizi diren bizimu behar nabarmenki aldatzera behartu ditu. Joera hau erentagoena gelditzerik sinere zera ez zinei digute. Azkundea beharrezko dela eta hautsa dugura kapitalismoaren krisiari aurre egiteko bide bakarra. Gure ustez, natura eta jendeartea bera ere krisi larrian daude aspalditik. Kapitala jarri baitugu sistemaren erdigunean. Bizitza bera bizimodua jarri ordez. Eta bueno, amila zer ere dozatik an, eta jarraitu horretan. ETT! ATT! ETT!